Radio. Kort op content marketing. Binnen ieder onderwerp zijn ze er. Die kleine groep influencers die, doordat zij zoveel aanhangers hebben, veel invloed uitoefenen binnen een onderwerp. Ze bloggen, ze tweeten en dat wordt door veel mensen gelezen. Als merk aansluiting krijgen bij deze groep is vaak essentieel en vaak een heel lastig traject. Vodafone heeft sinds 1,5 jaar een heel interessant concept ontwikkeld juist voor deze groep. En dat heet Vodafone Firestarters. Waarin zij een paar keer per jaar een talkshow organiseren met influencers in de hoofdrol. En inmiddels zijn ze ook gestart met een documentaire reeks over deze groep. We gaan praten met Maarten Kadix. Hij coördineert Vodafone Firestarters bij Vodafone. En we gaan hem vragen wat het merk nou precies heeft aan dit programma. Hoi Maarten. Hallo Robin. Waarom is Vodafone Firestarters gestart? Firestarters is eigenlijk gestart omdat alle advertising, alle communicatie die je van Vodafone ziet, is op de massa gericht. Dat is ook niet zo heel gek. We hebben 5,4 miljoen klanten. Echter, als je alleen maar op de massa richt, sluit je creatieve vooroplopers, influencers, innovators, nou, wij noemen ze Firestarters, sluit je uit, want die voelen zich simpelweg niet aangesproken door de op de massa gerichte tone of voice van de communicatie van Vodafone. Mm-hmm. Dus hadden we gezegd, vinden we deze groep belangrijk? Ja, dat vinden we, want wij staan als merk ook voor innovatie. Dan moet je ook iets aparts doen voor deze groep. Ja. En toen is Firestarters ontstaan. En wat kan die groep dan doen voor een merk als Vodafone? Het is natuurlijk een doelgroep waar elk merk zich graag mee wil verbinden en daarmee ook de lastigste bereiken doelgroep, denk ik, omdat ze het meest kritisch zijn. Ja. Wij willen graag een aantal dingen eigenlijk met die doelgroep. Een van de dingen is dat we een relatie met ze op willen bouwen om van hun te leren. In eerste instantie. Ja. Dus het zijn vaak zeer innovatieve projecten. En wat Firestarters probeert is om met partijen die middels technologie nieuwe bewegingen willen voortbrengen. Ja, en het is nu 1,5 jaar bezig, toch? Bijna 2 jaar, ja. Wat doet het? Wat heeft het nu inmiddels al gedaan? Misschien goed als ik nog een klein beetje uitleg over het project. Het bestaat grof uit drie pijlers. Enerzijds is we hebben talkshows, een soort De Wereld Daardoor-achtige talkshows over innovatie die we op allerlei evenementen zoals TED, Picnic, Museumnacht, Amsterdam Dance Event, Fashion Week, allerlei creatieve sectoren houden. Ja. Waarin we samen met journalisten, Vodafone staat overigens los van de inhoud van die talkshows, journalisten en de evenementorganisatoren bepalen wat er gesproken wordt aan tafel. En dan wordt gekeken, oké, wie zijn er partijen die op dit moment een grote rol spelen in de laatste innovaties, bijvoorbeeld in, nou, laten we het voorbeeld nemen, muziek. Oké, Spotify, 22 Tracks en wat mensen uit de oude muziekindustrie aan tafel zetten en daarmee een dialoog hebben over hoe de digitale wereld hun van hun industrie eigenlijk aan het veranderen is. Ja. Dat is één pilaar. Tweede is dat we een eigen forum hebben. Dus naast het hoofdkantoor, naast Centraal Station in Amsterdam, hebben we een ruimte van ruim 100 vierkante meter waar we workshops en masterclasses organiseren met eigenlijk al deze partijen die ik net noemde en nog veel meer. Mm-hmm. Het derde is dat we inspirerende documentaires maken, wederom met die vraag van hoe is de digitale wereld jouw industrie aan het veranderen. En dat zijn documentaires van 1 minuut of 8, waarin we proberen inspirerende content te maken voor een bredere groep. Ja, en dus wat heeft u nu gedaan in 1,5 jaar? We zijn op meerdere manieren aan het meten. Ik heb net via ons mediabureau OMD de resultaten van september tot december vorig jaar binnengekregen. Ja. En daarin hebben we naast bekendheid, wat natuurlijk nog niet zo heel veel zegt over het overbrengen van merkwaarde, maar dat is stap 2, van 12% binnen de doelgroep 20-39. Oké. Okay. Dat is wel veel. Ja. Dus ik verklaar dat door het gezamenlijke PR-traject die we eigenlijk met alle initiatieven hebben. Dus is de content die we maken interessant genoeg? Nou ja, dat is natuurlijk de insteek, anders gaan we niet met ze samenwerken. Dan vragen wij hun ook om dat op een natuurlijke manier met 0 media budget via hun eigen kanalen te delen. En dat doen we. En op die manier, omdat we wel met veel grote initiatieven ook samenwerken, hebben we toch best wel wat bereik. En als je googelt op foto van Firestarters, heb je ook best wel veel hits waar onze content allemaal gedeeld wordt. Oké. En wat moeten we nog gaan doen in de toekomst? De toekomst is, wat we eigenlijk nu merken, is dat mensen kennen het. Vooral in en onder Amsterdam, de creatieve sectoren. Mensen kennen het, maar mensen hebben nog steeds gevraagd, hey, waarom doet Vodafone dit eigenlijk? Wat brengt het? Dus ik denk dat we duidelijker moeten uitleggen wat de link is van de merkwaarde van Vodafone, die terugkomen in het Firestarters project. En waarom is het juist Vodafone die dit doet en niet een Nike, een Red Bull of een ander willekeurig merk? En hoe leeft Vodafone nou hier uiteindelijk op mee, natuurlijk aan namensbekendheid en qua, maar ook, worden er hierdoor ook meer abonnementen verkocht? Of hoe moet ik het zien? Dat uiteindelijk is dat natuurlijk wel het doel, alleen is dat geen hoofddoel. Voor mij het hoofddoel is dat we een band proberen op te bouwen met een doelgroep waar we anders überhaupt geen band mee zouden hebben. Ja. Daarmee het imago van, nou ja, toch al de telecomwereld heeft over het algemeen niet een heel erg goed imago en een negatieve NPS, de Net Promoter Score, dus het aantal mensen die positief over je merk praten, min het aantal mensen die negatief over je merk praten, is negatief. Gewoon als merk best of the rest, maar nog steeds negatief. En ik geloof wel met initiatieven zoals Firestarters dat we dat tij kunnen keren en het uiteindelijk bijdraagt aan meer brand ambassadors. Ja. Wij zijn Vodafone is een netwerkprovider en wij geloven uiteraard in de kracht van verbondenheid. Nou, dat klinkt heel leuk, de power of connectivity. Maar met onze dienst proberen wij jou de mogelijkheid te geven om te communiceren met de mensen van wie je houdt. Heel logisch. Je kan via Skype of et cetera of gewoon ouderwets en mobiele telefoon contact hebben met degene waarvan je houdt, of met de mensen waar je gewoon weer wil praten, en met de dingen waarvan je houdt. En wij willen dat zo goed mogelijk doen als netwerkprovider, en daarom werken we met Firestarters ook samen met organisaties die diezelfde ambitie hebben. Dus wie gebruikt mobiele communicatie om iets nieuws te starten wat een positief effect heeft voor de samenleving? En daarin werken we met allerlei initiatieven samen. En dat is ook de basisvoorwaarde voor een samenwerking, wat je uiteindelijk deelt. Dat is de hoofdcriteria, ja zeker. Dus wat bij Red Bull zo is van in hoeverre voegt dit vleugels toe tot hetgene wat we doen. Ja. Dat is welke atleet of welke initiatief zij steunen, in hoeverre kunnen wij hun supporten. En dat is hun criterium. Wat wij doen is inderdaad van in hoeverre gebruikt dit initiatief mobiele communicatie of technologie in zijn algemeenheid om iets nieuws te doen wat waarde heeft. Dat klinkt misschien heel vaag, maar bijvoorbeeld 22 Tracks, als je kijkt, zij gebruiken streaming services om jou elke dag nieuwe muziek te laten ontdekken. Ja. En daar vinden we het dan leuk om mee samen te werken en te kijken van hey, wat zouden wij nog aan jullie kunnen toevoegen, hoe kunnen we jullie helpen om dat verder uit te breiden. Oké, hartstikke spannend joh. Dankjewel. We gaan het volgen. Dankjewel Robin. Bye.